राम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 26 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम अपना राम जी गुरु हो तो राम जी को मान लो, उदाहरण दिया कृष्ण। जब परमात्मा सबको नित्य प्राप्त है क्योंकि वासुदेव सर्वम, फिर भगवान के सगुण साकार रूप के दर्शन की इच्छा की आग्रह करना क्या ठीक है? बहुत ही ठीक है, बहुत होती इच्छा है। सब भगवान ही दिखे तो कोई जरूरत होती, सब साक्षात पर दिखे मनुष्य जो दिखे उसे भगवान दिखे, फिर जरूर नहीं वो दिखेगा, फिर दिखा। जैसे कि मीराबाई है, चैतन्य महाप्रभु है, भगवान की जो प्रेमी भक्त के हो गए, भगवान के लिए बहुत व्याकुल हो गए थे। ठीक है, तो व्याकुल हो जाना ठीक है या सब कुछ भगवान मानकर शांत हो जाना ठीक है? मानकर नहीं, दिखने लग जाए। आप देखने की इच्छा तो करो, ये प्रश्न सुख आदि का है। भगवान में प्रश्न जाए तरी हो जाए तरी, फिर रोग मिलेगा। ये प्रश्नोत्तर की बात नहीं है, ये तो अनुभव की है। ये अनुभव से प्रश्न उठेगा नहीं, ये प्रश्न उठता है तो अनुभव। नया साधक है। भगवान के नाम संकीर्तन के समय किसका ध्यान करे और कौन सा रूप का ध्यान करे? आप वो जो प्यारा लगे, भगवान के स्वरूप में जो आपको ज्यादा प्यारा लगे उसी का ध्यान, वो ही नाम लो। आत्म कल्याणार्थ समर्पित हो जाए ना होना श्रेष्ठ है, अथवा परिवार देश समाज समाज के लिए अपना कर्तव्य पालन करना श्रेष्ठ है? भगवान का मन लग जाए तो कोई जरूरत नहीं, प्रभात आ जाएगा। जैसे वृक्ष के मूल में पानी दिया अब सब पहुंचेगा, ऐसे भगवान का ध्यान कर समाज कुटुंब दुनिया सबकी प्रत्यक्ष हो जाएगी। यथा तरुण मूल निशेना तृप्त दर्शन हो जाता, प्राणोपहारात इसमान नजर दिया जाए सब विषय पुरुष हो जाए, भगवान का वजन कर सब पुरुष हो जाए, सब ने शांति मिली। एक व्यवहारिक प्रश्न है, पूछे अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा ठाकुर जी रखना चाहिए या बिना प्राण प्रतिष्ठा ठाकुर जी रखना चाहिए? बिना प्राण। और ठाकुर जी को एक समय भोग लगाना चाहिए या दो समय लगाना चाहिए? तुम दो दिन चिंता कर दो, तुम एक दफे जीवित हो दो दफे, एक दफे जीवित बोलो दो दफे जीवित हो। भगवान का भोग हो जाए पवित्र, जल पियो खुश खाओ, हर पल भगवान याद करे। सुवासुतक में ठाकुर जी की सेवा पूजा पहले कर सकते हैं, घर में जो ठाकुर जी है। मेरा प्राण ठाकुर जी अपने घर में बाद में उतरे,